Idén annyi kormányellenes tüntetés volt, ami nagyjából összemérhető a 2006-os Császár Attila szerint forradalmi őszi eseményekkel. Ezért úgy döntöttünk, hogy kiosztásra kerül az év demonstrációja díj is. A mezőny erősségét jelzi, hogy lemaradt a dobogóról a főpolgármester december 1-i tüntetése, ami a Karmelitánál végződött. Csak a harmadik helyre volt elég Hatházi Ákos rendületlen munkája, a keddenkénti szeánszai, a dalolós vonulásai és hídfoglalásai, valamint zebrás összejövetelei 60 pusztán. Nem volt könnyű a döntés, hiszen szinte biztos befutónak ígérkezett a Budapest büszkeségmenete, ami annak ellenére mozgatott meg hatalmas tömeget, hogy a hatalom meg akarta akadályozni. Képzeletbeli dobogunk tetejére mégis mást került. Ebben a kategóriában végül egy megosztó, de szókimondásában is szórakoztató közéleti személyiség került fel a dobogó legfelső fokára. Az év demonstrálója, a megmásíthatatlan Puzsér Róbert! Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, és itt vagy, azért elég sűrű az életed. Köszönöm a vendéglátást. Hát azért ez még nagyon szolid, ez csak egy kis vízzel készültünk, meg fénnyel, meg füsttel, de abból rengeteggel, úgyhogy örülünk, hogy itt vagy, és bejutottál, azért nem volt egy egyszerű történet. Nem volt egy egyszerű történet 2025 sem, azért ezt kijelenthetjük. A te szempontodból, hogy látod, szélesedett vagy keskenyedett az a bizonyos szakadék, ahogy te szoktál fogalmazni Hunnia és Pannonia között? Biztos, hogy szélesedett. Biztos, hogy szélsőséges ideológiai szembenállás mutatkozik, aminek az ideológia hát tulajdonképpen csak a máza. És a mélyén egy súlyos kulturális viszolygás van a két Magyarország, Hunnia és Pannonia lakói között. És természetesen a politika ezt fölkorbácsolta az elviselhetetlenségig. Azért ennek megvannak az alapjai. 2002-ben akkora volt a részvétel, ami mindeddig példátlan, 72%-os volt a részvétel, azóta nem volt ekkora. Hát, talán 2002-ben tetőzött ez a törzsi gyűlölet a két Magyarország között, aztán ennek a felfakadása az 2006-ban jött el, és azóta egy álom, meg az álomhoz tartozó rémálom zajlik a magyar politikában. Azóta elkezdődött egy olyan építkezés, amelyről a magyarok azt hitték, hogy az ország épül, de aztán keserű rádöbbenés keretében kellett arra ráébredniük, hogy nem az ország épült, hanem az uradalom. És ennek a nyomán most ideje lassan a felébredésnek. És én mélyen hiszem, hogy a jövő évi választáson meghaladja majd a részvétel a 2002-est, tehát 72% fölé megy a részvétel. Olyan átéltségű és olyan intenzitású a politikai harc és a társadalom részvétele ebben a politikai szembenállásban, amilyen példátlan. Én azt gondolom, hogy múlt év februárja óta a politika messze menőkig a legérdekesebb, a legkövetettebb, a legintenzívebb reality show a magyar nyilvánosságban. Ez valahogyan vissza tud fordulni szerinted? Vagy ez a politikán kívülről valahogy vissza tud fordulni, vagy ez a génjeinkben van kódolva, és ez valami hungarikum, hogy mindig egymásban keressük valahol a problémát, és csak erre ülünk rá, vagy csak erre ülnek rá a politikusok. Tehát igazából ez itt okokozat. Gyurcsány és Orbán nélkül sokkal könnyebb lett volna. Bizonyára minden más lett volna. ha ez az ország nem kapja meg, vagy hát úgy mondom, Pannonia nem kapja meg Gyurcsányt, és Hunnia nem kapja meg Orbán Viktort, akkor is meg lenne ez a szembenállás, mert ez Szapolyai és Ferdinánd óta, a Mohácsi csatát követő ország ketté szakadás óta, ez velünk él, ez a gyötrelmes turáni átok. Az, hogy magyar a magyarnak az ellensége, és áldázabb ellensége magyar a magyarnak, mint amennyire magyar a románnak, vagy magyar a szlováknak tud. Ez nyilván lenne, de Gyurcsány és Orbán személyében ez a szembenállás két olyan karaktert kapott, akik ezt a végletekig vitték, és már elmondhatjuk, hogy a nemzeti érdek fel lett áldozva, teljes egészében fel lett áldozva a kurzus érdeknek. Gyurcsány feláldozta a balliberális kurzus érdeknek teljes egészében, és már beláthatjuk, hogy Orbán Viktor feláldozta a népnemzeti kurzus érdeknek teljes egészében. Ennek megfelelően az ország nem tud minden magyar hazája lenni, hanem hol a pannonoké, hol a hunoké, de valójában pont ezért a pannonok is csak ágyútöltelék, amivel az egyik kurzus lövi a másikat, és a hunok is csak ágyútöltelék, amivel a másik kurzus lövi az egyiket. Ha majd a magyarok rájönnek arra, hogy hunokként és pannonokként ebben a közös hazában nem boldogulhatnak, hanem csak magyarokként, akkor talán majd megköttetik egy társadalmi béke, én legalábbis remélkedem ebben. Saját elmondásod szerint is egy megosztó személyiség vagy, de azért megpróbálkoztál a békítéssel, történetesen rendeztél, illetve szerveztél egy tüntetést a megbékélésért, aztán ugye a Juhász Péternél ott volt ugye ez a házkutatás, és az egész átfordult tulajdonképpen egy demonstrációba, egy tiltakozó demonstrációba. Siker alapvetően a polgári ellenállás? Polgári ellenállás nem önmagáért van, nem önértékű. A polgári ellenállás szolgálat, a polgári ellenállás egy funkció, egy olyan funkció, ami a magyar politikában, vagy a magyar társadalomban, mondhatom úgy, hogy a magyar közéletben nem teljesül. Nem egy betöltött funkció, hanem egy űr, amit ki kell tölteni. A társadalmi érdekérvényesítésnek a felelőssége, a kötelessége nyomja a vállunkat. Ha más megtenné, ha ezt más elkövetné, pártoktól függetlenül, sőt, pártok fölött állóan, akkor nekünk nem kéne. Nem a polgári ellenállásnak kell sikeresnek lenni, hanem a magyar társadalomnak, a magyar polgárságnak kell sikeresnek lenni, és a polgári ellenállás ezt szolgálni tudja, ha a polgári ellenállás ezt az űrt be tudja tölteni, hogyha képes arra, hogy úgy lebegjen a politika fölött, hogy érintetlen mindkét kurzustól, valamennyi résztvevő párttól, mert valami fontosabbat, valami érvényesebbet, valami magasabb rendű célt szolgál, mint amit a pártok, hiszen a párt még a nevében is benne van, hogy a párt az egy részét képviseli a társadalomnak. Szükség van egy olyan erőre, amelyik képes arra, hogy nyomást gyakoroljon a politikára, és ne a másik párt legyen az, hanem valami politikán kívül, vagy a politika fölött. Az a nagyon fontos, hogyha ez az erő, ez az erőtér, ez nyomást gyakorol valamelyik politikai oldalra, akkor ne sorolódjon a másik politikai oldalhoz, mert akkor megint a turáni átoknál tartunk, akkor ugyanabban a mederbe kerülünk vissza. Hanem, hogy legyen valami, ami a politikával szemben úgy a kurzusoktól függetlenül, úgy a politikai paletta teljes spektrumán keresztül érvényes nyomásgyakorlásra képes. Hogyha a polgári ellenállás ezt a funkciót be tudja tölteni, ami a legfőbb funkciója az az, hogy a következő rendszerváltás, ami reményeink szerint 26-ban jön el, aztán majd meglátjuk, hogyha a következő rendszerváltás megvalósul, akkor az különb legyen, mint az előző kettő, az 1990-es, meg a 2010-es. Ez a két rendszerváltás, ez nagyon nem jól sikerült, így a magyar félmúltra pillantva ez megállapítható. Hogyha hasonló jeleket tapasztalunk, akkor igenis a polgári ellenállásnak kötelessége lesz a nyomásgyakorlás, a demonstráció, az érdekérvényesítés, a társadalmi szempontok, a közösségi szempontok érvényesítése, az elit szűk pártérdekével szemben. Hogyha azt látjuk, hogy a politika nem tanul, és a társadalom sem tanul, akkor föl kell rázni a társadalmat, hogy a politikára kényszerítő erőt lehessen gyakorolni. Albert Einstein úgy definiálta az őrületet, ugyanazt tenni újra, meg újra, meg újra, és más eredményt várni. Most, hogyha 2010 és 1990 után 2026-ban mindent ugyanúgy csinál a magyar társadalom, akkor azt lehet mondani, hogy a magyar társadalom mentálisan zavart. Finoman fogalmazva. És ebben az esetben szükség lesz arra, hogy erőnek erejével kikényszerítsük azt az erkölcsi forradalmat, aminélkül a következő rendszerváltás sem lesz külön, mint az előző kettő. Ha az elitnek nem fűlik hozzá a foga, a társadalom kell, hogy kikényszerítse. Ha a társadalom alszik, vagy szendereg, akkor fel kell ébreszteni. Erre szolgál a polgári ellenállás. A polgári ellenállás céljait és funkcióit azt abszolút értem. Mi az eszköztára? Az utcai demonstráció nyilvánvaló, érthető? A legfőbb eszköz egy érzékenység az iránt, hogy a politika hol lépi át a neki szánt tőlünk nyugatra amúgy konszenzuális és nagyon normális kereteket. A politika funkciója, hogy szolgálja a társadalmat. És nem csak a jelen társadalmat, hanem a jövő társadalmat is, a következő nemzedéket is. Tehát nem a, és a társadalmi érdeket kell szolgálnia a politikának. Nem a társadalom kényét, kedvét, hanem a társadalomnak a tényleges középtávú, sőt hosszú távú érdekét. A gyermekek, a még meg nem született gyermekek szempontjait is. Tehát nem eladósítani az országot, és itt és most szavazatot vásárolni belőle, hanem felépíteni egy jövőt, amely jövőtől nem félni kell, hanem amiben bízni lehet. És nyilvánvalóan kell egy érzékenység arra, hogy hol lépi át a politika ezeket a tőlünk nyugatra konszenzuális kereteket. És hogyha a politika az despotikussá válik, önkényessé válik, netán zsarnokivá válik, ha a politika elsüllyed a korrupcióban, elsüllyed a kurzusérdek nemzeti érdekké formálásának hazugságában, akkor ki kell vonulni az utcára, és a vörös vonalat védelmezni kell, kvázi a politika torkára kell tenni a kést, hogy a politika szolgáljon és ne uralkodjon. Sajnos túl régen uralkodik itt nálunk a politika, és már nem nagyon fűlik a foguk a szolgálatra. Ha fölkérdezik a rendőrminisztert, aki most történetesen belügy és oktatási és közegészségügyi minisztere egyaránt, hogy mi van a csecsemőkkel, akkor ő úgy válaszol, hogy nem mi szültük, nem mi hagytuk ott őket. Nem érti, hogy ő miniszter, aminek a jelentése szolga. Neki szolgálnia kéne. Nem úgy viselkednie, mint egy földes úr, amikor a jobbágy megszólítja. Hát erre kell visszaszoktatni a politikusokat, hogy ők szolgák, hogy nekik szolgálniuk kell. Nagyon sok olyan alkalom volt az elmúlt másfél évtizedben, amikor Orbán Viktor megrettent a nép erejétől. Netadót akart bevezetni. A magyarok kivonultak az utcára tömegesen, és jelezték, hogy nem. Nem. Ez itt egy vörös vonal. És Orbán Viktor már visszakozott. És mondta, hogy hát nem vagyunk mi kommunisták, olyasmit akarjunk, amit az emberek nem akarnak. És hát, hogyha összességében megnézzük, hogy az mennyire volt fajsúlyos téma. De akárhogy is egy fontos precedens volt. Hasonló eset volt a Olimpia. Orbán Viktor olimpiát akart, a Momentum nem azért gyűjtött aláírást, hogy ne legyen olimpia, hanem hogy legyen róla egy népszavazás a budapestiek körében, hogy akarnak-e olimpiát. Orbán Viktor már úgy dobta el magától, mint a leprafoltos zsebkendőt. Már nem is kellett. Abban a pillanatban, hogy megsejtette, hogy egy vesztes ügyhöz vezet, hogy egy presztízsvesztéshez vezet, hogyha ő népszavazást ír ki. És már nem is akart annyira olimpiát. És elnevezte a momentumosokat álomgyilkosoknak, pedig hát miért is ne lehetett volna megrendezni egy népszavazást? Talán azért, hogy mert akkor már a magyarok lettek volna, vagy mondjuk a budapestiek lettek volna az álomgyilkosok, és az már nem egy olyan jó konfliktus, amit olyan kényelmesen jól le lehet folytatni, mint az egykori SZDSZ-eseknek a gyerekeivel, unokáival. Úgy tűnik, hogy Orbán Viktor igenis fegyelmezhető, igenis rászorítható a nyugatos normákra, csak a társadalomnak meg kell mozdulnia hozzá, csak a magyar embernek föl kell emelni a seggét a kényelmes fotelből, ki kell vonulnia az utcára és sikraszálnia, ahogy polgári társadalmakban zajlik. És akkor már is nyomást lehet gyakorolni. Orbán Viktor azt mondta, hogy nem lesz Pride. Kár az erőlködésért, kár a befektetett időért és energiáért. És a budapestiek azt mondták, hogy Viktor, dehogy nem lesz Pride, Európa legnagyobb Pride-ja lesz. És nocsak! Megvannak ezek a kulturális precedenseink, amikor a politika észreveszi magát, és hátralép egyet, mert a társadalom síkra száll egy ügyben. Csak ezek az esetek, ezek egymástól elszigetelt, szeparált esetek és ügyek. Nincs meg az erőtér, az a felhő valahol az éterben, amelyik föl tud gerjedni akkor, amikor a politika átlépi a határt, és villámokat tud szórni magából a politikára. Ennek az erőtérnek kell megszületni. A polgári ellenállás egy kísérlet ennek az erőtérnek a megalkotására, de ezt nem lehet pusztán a polgári ellenállástól elvárni. Szükség lenne ehhez hasonló erőterekre, amelyek egymásban nyíló intézményekként őrzik a nyugatos, polgárosult normák teljesülésének az ügyét. És hogyha erre képesek vagyunk, hogy mi polgárok megszervezzük magunkat, akkor lehet belőlünk polgári társadalom, mert valójában ez a különbség a polgári társadalom meg a jobbágy társadalom között, hogy a jobbágy társadalomban a politikus az úr, és a zsellér a szolga, a polgári társadalomban a polgár az úr, és a miniszter a szolgáló. Fideszes influencereknél nyilván az ember nem keresi őket, de azért csak belefut, pláne hogyha a közélettel foglalkozik, akkor nyilvánvalóan kénytelen is. Fura a kérdés, ki lesz a kedvenced, vagy ki volt a kedvenced, vagy ki röhögtél a legtöbbet idén? Hát Németh Balázs. Nekem Németh Balázs, az mindig egy parádé. Amikor őt látom, őt hallom, az mindig a... Tehát, hogy sokan alkalmatlanok azon a térfélen, de a Németh Balázs az valahogy egy más szint. Tehát, hogy ő tényleg a kontraszelekciónak, ennek a hűség, amit ők lojalitásnak, ők így ejtik, hogy lojalitás, én számra inkább az a kifejezés jönne, hogy szolgaság, de most ez mindenkinek az ízlésére van bízva, ami meghaladja az alkalmasságnak, a rátermettségnek a fontosságát. Ez a meritokrácia elutasítása, úgy is fogalmazhatnánk, hogy a kontraszelekció. Szóval nagyon sok figurában jelentkezik, reprezentálódik híven a kontraszelekció. Nagymártonban nagyon magas színvonalon jelentkezik a kontraszelekció, tehát hogy ott már azt érzi az ember, hogy hűha, ez egy gazdasági miniszter. A médiában Németh Balázs ez. Ő a troll média Nagy Mártonja. A neved alá többségében azt szokták írni, hogy publicista, ezer dolgot csinálsz, tévéfelvételek, videó, ezer felé vagy, előadásokat tartasz, könyvet írsz. Ha most így az utolsó nap, így 2025-ben visszatekintünk, milyen volt az éved? Jól érezted magad? Nem panaszkodom. Az az igazság, hogy múlt év februárja óta nagyon más a légkör Magyarországon. Nagyon más. Tényleg nagyon más. Újra lehet reménykedni abban, hogy a holnap jobb lesz, mint a ma. Ez hallatlan nagy dolog. Ez 14 éven keresztül erre semmilyen remény nem mutatkozott. És ez most kicsit olyan, mintha kinyitottuk volna az ablakot. Még csak résnyire. De valami friss levegő nyugatról befúj. És ez egészen felszabadító érzés. És most nagyon sok mindenkiben megvan ez az érzelmi állapot, az eufória óhajtásának, az eufória feltörésének az érzelmi állapota. Kis előfeszítettség, igen. Igen. Amitől én azért egy kicsit óvnék mindenkit. Mert az eufóriából lesz a letargia, ha az nem sikerül. Itt nem az eufória óhajtására, meg nem az ábrándok beteljesülésének erre az izgalmára van szükség, hanem az elszántságra. Nagyon kemény 5 hónap lesz, és utána egy nagyon kemény további 4 év lesz. Nem tudjuk, mi történik jövő tavasszal. Nem tudjuk. De a meccs kétesélyes. Nem lefutott meccs. Nagyon kemény erőfeszítésre van szükség. És aki beleesik az eufóriának a hibájába, abból nagyon könnyen lesz letargia, már pedig ez az érzelmi hullámzás, ami újra meg újra megtörténik az ellenzéki magyarsággal, amit el kéne kerülni. Itt egy nagyon nagy elszántságra van szükség. Nyilvánvaló, hogy az a cél, hogy jövő tavasszal rendszert váltsunk. Ha ez nem sikerül, a kormányváltás is egy előremutató, a magyarság számára egy előremutató változás lehet. De bárhogy is alakul, nem állhat hozzá úgy a magyarság, hogy most vagy soha, hanem úgy kell hozzáállni, hogy az Orbán rendszert le kell váltani. Legjobb 26-ban, de ha nem, akkor 30-ban kell. A folyamat már zajlik. Az Orbán rendszer erodálódása már zajlik. A rendszer túljár a zenítjén. De nem lehet megfegyelmezni mindenkit, aki az aggodalmának hangot ad. Nem lehet az eufória óhajtásának, az érzelmi hangoltságára rászoktatni az egész társadalmat. Itt most mindenkitől el van várva az aktivizmus. És aki nem aktivistaként áll hozzá, de láthatóan a segítség, a jó szándék, az óvó aggodalom hangján szólal meg, mondjuk egy Tölgyesi Péter, annak a szavára adni kell, a jó szót megfogadni kell, és bizony készülni kell arra, hogy nem biztos, hogy kolbászból lesz a kerítés, mert az újabb és újabb hitelekből jut majd krumplileves az asztalra. A tartós megoldás az lenne, ha nem a krumplileves függvénye lenne a magyarság sorsa. Ha nem lehetne krumplilevesért fölvásárolni a magyarok gyermekeinek meg unokáinak a jövőjét. Sajnos a magyar... Az igazi megoldás egy másfajta magyar társadalom lenne. Egy olyan magyar társadalom, amelyik nagyobb felelősséget tanúsít a következő nemzedékért, mint a következő tállevesért. Ha ezt sikerülne megvalósítani, ha a magyarság erkölcsi fordulata meg tudna valósulni, arra az elit sem válaszolhatna másképp, mint egy erkölcsi fordulattal. Sajnos a magyarság erkölcsi állapotára válaszol az az elit, amelyik az elmúlt 35 évért felelős. Ebben a vonatkozásban van szükség egy változásra. És aki ezt a változást úhajtja, és aki ezt a változást előmozdítani, úhajtja látni és diktálni kívánja, az megbecsülést érdemel. A végére azt szeretem volna kérni, hogy 2026-ra egy üzenetet, vagy egy jó kívánságot mondjál. Mind a kettőt sikerült, úgyhogy boldog új évet. Puzsé Robert, nagyon szépen köszönjük. Köszönöm. Köszönöm.